सुनहरे बालों वाली लड़की। एक थी राजकुमारी, नाम था कंचन। उसके बाल सुनहरे थे, दिखने में वह रूप की रानी लगती। एक रोज वह नदी पर नहाने गई। सिर धोते समय उसके सिर के 2-3 बाल झड़ गए। थोड़ी देर बाद राजकुमार यानी कंचन का भाई अपने घोड़े को पानी पिलाने वहीं पहुंचा। उसने सुनहरे बाल देखे, सुंदर सोने की तरह बारीक तार जैसे बाल। उसका अंग अंग झंझना उठा। उसने सौगंध ली कि ब्याह करूंगा तो इस सुनहरे बालों वाली लड़की से, वरना जिंदगी भर कुआरा रहूंगा। वह राजमहल लौटा, लेकिन अपने कमरे में न जाकर सीधा घुड़साल गया और खाट बिछाकर वहीं औंधे मुंह लेट गया। भोजन का समय हुआ तो चारों ओर राजकुमार की खोज शुरू हुई। साइस ने बताया, कुंवर जी तो सुबह से रूठकर घुड़साल में सोए हुए हैं। सुनकर सब घुड़साल पहुंचे और राजकुमार ने उससे उसकी नाराजगी का कारण पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर राजा रानी उसे मनाने आए। तब वो बोला, मैं सुनहरे बालों वाली लड़की से ब्याह करना चाहता हूँ। राजा ने वैसी लड़की की खोज सारे देश में करवाई, लेकिन नहीं मिली। उसने कहा, कुंवर, इस संसार में सुनहरे बालों वाली लड़की सिर्फ एक है और वह है तुम्हारी बहन कंचन। पगला, राजकुमार बोला, तो मैं उसी से ब्याह करूंगा। सबने राजकुमार को बहुत समझाया पर वह टस से मस नहीं हुआ। आखिर राजा ने उसके ब्याह की तिथि तय कर दी और तैयारियां भी शुरू हो गई। कंचन को इस बात का पता चला तो वह रूठकर बरगद के एक पेड़ पर चढ़ गई। जब दासी उसके हाथों में मेहंदी लगाने आई तो उसने साफ सुना दिया, तुम सबकी मति मारी गई है, मैं कभी अपने भाई से ब्याह नहीं करूंगी। किसी ने ज्यादा जिद की तो इस बरगद के साथ आकाश के उस पार चली जाऊंगी। थोड़ी देर में तो सभी कंचन को मनाने पेड़ तले पहुंच गए। सबसे पहले माँ ने मिन्नत की, उतरो न मोरी कंचन गोरी, तोरणों पर धूल चढ़ रही है, गुलाब की सैया मुरझा रही है, हरी चूड़ियों पर गर्द छा रही है, पंडित बैठे बाढ़ जो रहे हैं, सुख की घड़ी बीती जा रही है, उतरो न प्यारी कंचन गोरी। कंचन ने पेड़ पर से ही जवाब दिया, मैं नहीं उतरूंगी। आज तो तू है मेरी सगी माँ, कल बन जाएगी सास मेरी, उठ रे बरगद तू उठता चल। यह सुनकर पेड़ जमीन के से हाथ भर ऊपर उठ गया। अब कंचन को मनाने के लिए उसके पिता यानी राजा आए। वे बोले, उतरो न मोरी कंचन गोरी, तोरणों पर धूल चढ़ रही है, गुलाब की सैया मुरझा रही है, हरी चूड़ियों पर गर्द छा रही है, पंडित बैठे बाढ़ जो रहे हैं, सुख की घड़ी बीती जा रही है, उतरो न प्यारी कंचन गोरी। कंचन ने पेड़ पर से ही जवाब दिया, मैं नहीं उतरूंगी। आज तो आप हैं मेरे सगे पिता, कल बन जाएंगे मेरे ससुर जी, उठ रे बरगद तू उठता चल। यह सुनकर बरगद 10 हाथ ऊंचा उठ गया। अब कंचन को मनाने उसकी बहन आई। वो बोली, उतरो न मोरी कंचन गोरी, तोरणों पर धूल चढ़ रही है, गुलाब की सैया मुरझा रही है, हरी चूड़ियों पर गर्द छा रही है, पंडित बैठे बाढ़ जो रहे हैं, सुख की घड़ी बीती जा रही है, उतरो न प्यारी कंचन गोरी। कंचन ने पेड़ पर से ही जवाब दिया, मैं नहीं उतरूंगी। आज तो तुम हो मेरी सगी बहन, कल बन जाओगी मेरी ननद जी, उठ रे बरगद तू उठता चल। यह सुनकर बरगद 20 हाथ और ऊंचा उठ गया। अब आगे आने की बारी थी पगले राजकुमार की। हाथ जोड़कर उसने प्रार्थना की, उतरो न मोरी कंचन गोरी, तोरणों पर धूल चढ़ रही है, गुलाब की सैया मुरझा रही है, हरी चूड़ियों पर गर्द छा रही है, पंडित बैठे बाढ़ जो रही है, शुभ की घड़ी बीती जा रही है, उतरो न प्यारी कंचन गोरी। कंचन ने पेड़ से ही जवाब दिया, मैं नहीं उतरूंगी। आज तो तुम हो मेरे राखी भैया, कल बन जाओगे मेरे दूल्हे मियाँ, उठ रे बरगद तू उठता चल। और पेड़ ऊपर की ओर उठता चला गया। नीचे खड़े लोग दंग होकर देखते रहे। पेड़ आकाश के उस पार स्वर्ग लोग में पहुंचा तो ईश्वर ने कंचन का हाथ थामा और उसे अपनी गोद में बिठा लिया।